الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سورة مدثر پس سورة مزمل ندی ونزول کیوم چه اغا دریم سورتو او دا سلورم دی او دا غصی پا خطاب کی اغیقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد کرده و پا یو خاص صفت سر او دیکیم چه صرف الفاظ جدا دی او معنی یو دا یا ایوہ مزمل کم معنی و ناغد یا ایوہ المدثر هم دا ندیڑن بے مناسبت تی ددوارو چی ندا او خطابو اغی کوم پیو صفات سره پیغمبر تا او پدی کوم پیو صفات سره دی دویم مناسبت داو چې سورہ مزمل کې کوم اعمال پیغمبر ته بیان شو چې قوم اللیل قدری الله تا ناغا لازمیو صرف داغا سر تعلقو چه بس پل عبادت کوا پل طاعت کوا و دی که مصروف یا سور مدثر کے چکم عمل بیانی نامو تعدی دے چه نورو تا فیدا و رسوا نورو تا بیانو کا قم فانذر وربک فکبر خلق یا روا او سبان دی در رب لوی و تبیان کا در مداو چی مخ کی ترغیب قرآن تا ذکر کردیر سور مزمل کی چی قرآن لولا فرطل القرآن قرآن لولا دیر پا صحیح طریقہ باندی دغسی پا آخر کیون بیا ترغیبو چی فقرو فقرو ما تیسر من القرآن نصر مدثر کی وی چی دا رسول پا کار دی تی خلولی لیکن دا خلقو تا رسول پا کار دی دری مداو چی حالی امخ کی ذکر کو دا فرعونیانو چې د مخکی امتونو مجرمانو د دې سورې مدثر کې بعد دې امت هغه مجرمان ذکر کوي قریش او پینځم دا چې مخکی ویلو صبر کاوه صبر بس بیر د دې سورې کې وسره دا زیاتې چ ولی ربک فاصبر صبر چې محمود او ممدوح او ډیر لوی عمل دی دا هغه چې دا الله ده پاره الله ده رضا ده پاره هغه صبر دی ولی ربک فاصبر خاص د خپل رب ده رضا ده پاره صبر کوا. پغم داو چې اخر د سوره مزمل کې وي او ما تقدمو لانفسکم من خیر چې مخکې مسولېګل تجدو عند الله رکیږي بنا الله سره به عمومه دې صورت کې وي چې صبر لګې ما تقدمو خو مبهم رزلته وي چې دا دي کنه وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ دَوْلِگِ وَسِيَابَكَ فَتْوَحِرْ وَرُّجْزَ فَاجُرْ دیغا اعمال بیان کرو چیغا مخ کلی گلی شی ما تقدیمو اوم داو چی تخویفی اخروی ذکر کرو سوره مزمل کې ان الذين انكالوا وجحيما وطعاما مختصر دې صورت کې وړې رغت کې ډېر تفصيل به بګیو کې پاته وی به اخروی کې چې هغه څه جهنم دغه وضاحت بګی اتم داو چې زجر ورکړم مکذبین له په دې جمله کې چې وزرنی والمکذبین ولنعمت چې دې پرې نماتا مکذبین ولنعمت سورې مزسر کې با دې مکذبین شپاړ سپورې عیبونه جرمونه قباحتنا بیان دیر مفصل لکه سوره قلم نحم داو چی ویلیو ان هذه تذکره دا قران عبرت ته سوره مدثر کې موی کلا انها تذکره فمن شاء ذکره دا عبرت تے دا نصیت تے او پا دیو بیا شواہد پیش کئی تو تصدیق دا پارا دا وسائل تکی اخر کی امر کلیو پا استغفار سرا چو استغفر اللہ سورہ مدثر چی ختمی نال تکی وی چو هو اهل التقوی و اهل المغفرہ هو اهل التقوی اللہ لا یقضی چی داغن یروشی نو اهل المغفرہ نو اگر لا یقضی چی اغاو بخنکی بیا دا سورت دعوی دا ترغیب او تحزیز پی تبلیغ چی داو رساوئے کم قرآن او کم آیاتونا کم سورتونا چی نازل شوی دی وزی سورت کوی چی آغاو رساوئے دا غیر دیر ضرورت تی دنیا کی دے دعوی دا ابی اور پسید عزید پارو امور بیانی اوامر ذکر کې ډېر پاول کې څنګه چې سورې مزمل کې وو دا یې رسولو طریقه هي چې دنیا کې ګران کار دی دعوت اساني کې په سبان دي په خپل آداب او شرطونو باندې هر عمل چې هغه سره خپل شرطونه او آداب پورین او اساني بیان را شرطونو بیان کې بیا مختصر غون دی تخویف فیضا نقر فی الناقور وذالک یوم عسیر بیا اور پسی اگا گن عیبنا و قباحتنا ذکر کی دا مکذبین چی اولی النعمت اسوک دی مالدارو سرمایدارو چغی تکذیب کئی غلطه دومره تفصیل نو کړي دلته تفصیل کئی ګورا نشپق عیبونه اول ذکر کئی جو من خلقت وحیدا ور ما پیدا کړو اور زما خیال نه ساتي وجعلت له مالا ممدودا ما ول مال ور کړو ډیر دریم وبنین شهودا ما ول زامن ور کړیو حاضر او تیار لبیک خدمت کی ولاړ وما حدت له تمهیدا الله ما ول هغه زم تیارې کړې ښا یو زده زده خو نه دی کنه پینزم سمیت ماون عزیزا ادیلا پتا ما دی چه قیامت کی بدا دین آخای ما اوش پگم انہو کان لآیاتنا عنیدا اللہ ایده خودمونگ دا آیاتونو دشمنو مکذبو کنا داش پگی پیو طریقہ ذکر کلل نور پسی لس نور انہو فکر فقدر فقتلک فقدر ثم قتلک فقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوسر ان هذا الا قول البشر دار د کارونه دي فکر یو کو اندازې ولګول فلوي ډیر غلطه اندازې ولګول كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر به وکړه پیغمبر ته ثم عبس تندې تریو کو بسره او پړسېدو سمات بر بیا شاکړه واستکبره لوی وکړه او وی چې دا قران دا قران نه دی الا سحر یوسر دا د پخوانو جادو را روان دی انذا الا قول البشر دا لسعيب ناش پک مخ کی شو دا د مکذبین تفصیل وکړه اللہ وی ما تا پریدا ناغر اشیاء دادا کارگران دے کنخا دینور سوکنیش سمولے سو سلیح سقر تخویف اخروی شوروش دیر مفصل چلتا اجمالا ذکر کرو اِنَّ لَدَيْنَا انکالم و جحیم و طعامن او دلتا مفصل بیانی سقر تا بیبودم ما درا کما سقر لا تبقی ولا تذر تر اخر علیات 19 الله ای پاوین الس ملائک مقرر دی نو مشرکان او خاندل پین الس خلق دی تنل سکار مونتا آسان دی وی چرته پسونو بای کر و داغی استهزاء جواب کی قرآن چو ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا اگر پا جہنم چی مقرر دی اگر ملائک دی اگر داس ملائک دی چکا اللہ و تاوی اندازمکا و پیاو لاس کے لکسلے چی غرگے راخ لی چلکا دا کونډا پلکا ورګې ټول لازم کوه دغه په یو لاس کې راځي مله یو استاب شان خو نه دی ادا ټول بیا زواجر دی او ما جعلنا عدتهم الله یما خذک ذنل سنم واغستو 19 کنه چې ما امتحان کاو چې دی بسوي نو دی وی چې مونږه خو اریو نو لسیو مونږ ته داګه کار آسان دی وی خان د لټو کې وکړي دا یقول الذين كفروا في قلوبهم مرض الكافرون ما زار الله بهذا مثلا چې په دې کې د الله سم مطلب چې نو لسی یاد کړو ګورو شلی ولینه یادول کنا کمی ولینه یادول دی بیا په دې پروتوکی کول چې دې کې سم مطلب الله وي هم ځه خبره کوي چې کسله نه خان دي نو خان دي ظالمان ور پروتو الله دې ام استاد امتحان نه پاره وي ښا امتحان د الله سي دای کذالک یذل الله من یشاء و یهدی من یشاء بس چاته هدایت شي کامیاب شي اسوک بکرا شي راگیر شي خساره کې پریوت نلس ندی و ما یعلم جنود ربک الا هو هغه چا په علم کې نشی راتله کله لخر چی دی هغه شمار خو ندی خدا دلته ویلې وي او ما یې الا ذکر علی البشر دې بندیان د عبرت لپاره وي تا تردید پوری تا تصدیق در رسول این پیغمبر ذکر شو چې ده سره دشمنی کولا اٹوکی کولی او بے کاتو تا تندی بے او پڑسا او دا ټول ده سره نو ذکر کی صداقت تا قرآن او دا غیر پاردری شواهد پیش کی كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر تدري شواهد وصبان دي إنا لا يحدى الكبر شذا قرآن دلد لويو معجزون يو معجزة دلد لويو قدرتون وحكمتون يو حكمت نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر چه مخکی ویلو مزمل کی ومن شاء اتخذ الى ربی سبیلا تو چا خو خینو راضی ان يتقدم او يتاخر د خوخه خبر دانو کرام مخکی کیګوم نو ډیر سبومومی ډیر خیر او برکت به ته حاصل شي او کرستو کیګوم ډیر و رسوای شي ډیر و بی عزت شي بیا مختصر بشارت ذکر کوي کل نفس مما کسبت رهینتن الا اصحاب الیمین فی جنات یتسالون دی وړر په نعمت کیه اصحاب الیمین چا ملنه په خلاص ورکړی شي وی او خوشاله وځ کوي چې جهنميان نو تپوس کوي کنه تپوس خو هغه سو کوي چې په خپل بیغمای کنه او خو مطمئن خپل په بلا چولی او خو خوشاله ناشتي ناګه دا غټي غټي خبرې کوي خو جنتيان وا تپوس کوي ګور یتسالون عن المجرمین دغه ځان نه به ټول خيږي عجز کافری کنه عجز مسلمان نه ګورخه او دی دی وته تپوس کوي چې ما سلک کوم فی سقر دې زه ته چاره واستې بدبختو دې زه ته چاره واستې ما سلک کوم فی سقر ناغی وست پوشو خواه پوشو خو وقت تیرو تو وقت تیرو ناغی پوی تساجد تی خواه اختر تیر شی نوی نکردی بیا ناغی پوی تساجد تی پولی لم نکو من المسلین مونږ ته وی سورته مزمل کې ډیر ویل شوی وو چې ګوره الله تعذریږي الله تعذریږي واقیم الصلاۃ واتو الزکات واقرض الله قرضا حسنا مونږ ته ډیر خو بیان شوی وو فلم نکم من المصلیین دروخ سلوایو قبلی ته موږ نه مخ کړی ولم نکن نطعم المسکین دین خدا قدو خبری بینو خواه سنگ معارج کی ذکر شکنا تینو کان لا یومن باللہ العظیم ولا یحوظ علا تعام المسکین دی کدا خبری نوی دین سمر آسان اللہ رضا کا مقی منذ کلرشا پردہ کارونا دا کارونه چې ان دي سر تر رسول ما منځ وخت دی ابانګي ویل دا دی وای کنه خدا بدبخت ګوره د جمعې منځ وکی ادي بچي وای په 2 روپې کیلو په دې خو دلار کې نیو غواړي چې ته مسلمانې کې هندوی زوره څوک نشي چې تاسو ته وکی چا په لوس د مانځو وخت دی د خطبې وخت دی او جمعات ډک دی او درنګ ساتلو او دريګي او ته تورې کې د خلوار کړی دا په زوره زوره دا نه دا دا انډه باندې پکار راځي څومره بدبخت خلک دی خو ته مسلمانان دي دیبون وي چې مونږ ته کافر وي کنه کافر نور څنګه تورې کسبيني چې تا کې دومره د خدای نه یاره نشته چې د جمعې ورځ د مانځو وخت دی مسلمانان جمعتونو ته روان دي اته مور نشوي دا نه مړیږي ښه دی به دقه ګنډېرې خرڅیو تر اخره پورې به دا وسې ویلم نکو من المسلین مونږ مونږ نه دی کړی ښه ولم نکو نطعم المسکین امون د غریب او د عجز او د مسافر تپوس نه کړي نو مونږ بور پورې خان خاندل او ټوکی وام کولې خانو دا خو د دین کار د دین کار خو تا نه کړي تا کړی سوي تا هډېر وخت ځای کړي ډېر عمر دې ځای کړي پس کې دې ځای کړي فی وکنا نخوض مع الخائزین بس دغه ته بناستنو شطرنج باکو کریم بول او دا شیطانی لبی دی بس توبه تو څومره قیمتي واخد په دې ځای شو وکنا نخوض مع الخائزین ها بس خلق لگیا او چا بس کول چا بس کول مونږه عمر سره لگیا ونه وکنا نو ستا سره د اخرت غم نو چې ستا به مخ کې بس عمر خلق دروازه روانو تبا پیبه او تا تر دا غم نو وکنا نو کذو بیوم الدین مونږه قیامت نه مانو کنه مونگوی دا آسی خبری دیخوا او کمر گم مانخو بیا جواندون چاوی چی بیا با جواندونی نانا حتی آتان الیقین دغا لحو لعبو دغا کارونو دا دنیا تر مرگ پوری آتان الیقین مرگ راغے امونگ ستسم نشو نتو بیتا ننیک عملتا نکلمیتا اس تسامن شکا دا اولی تالی اللہ عقل نو در کرے تا تا سوک نورا لی گلی تا تا چرتا استاد مقرر عالم دخلین ایسا نو آوری دلی ایرے مونگا پا دیتا مو چی خلق ویچے لولوی هسته اشته ده و غیب و شفاعت کئی نو بس و شفاعت بانده بکار کیگی نو نوی فما تنفع مشفاعت و شافعین هسته ده پارو د بیلمازه د پاره د مشرک د پاره اهو د رسمي او رواجی د پاره هغه د صحیح خلقو د پاره چې ته خامخا غلطه یې خدای ته نشوي او د صحیح عقیده خلقی راغی د پاره شفاعت استاد د پاره سه شفاعت وسوم جدی تا وای ولې موږ ته مسلمانان نه ښکارو وګوره قران وګوره ما ته سوې قران وګوره چې ته د کده شفاعت لایق نه یې ټیک ده تا بازانم کړی او تا ور پسې دعام کړی او دا به ویلی پچا باندې چې پیغمبر ویلی چې چا دعا وکړه ما ته باندې نه پاسو نو حلت له شفاعتي او دا بار دا ما شفاعت کلاو شو فا تا چه بده تموه فسا قرآن نو قتله چه فما لهم عن التذکرت معرضین تا دی قرآن نو لی محلو لیو تا قرآن تاو لی سپک قتلیو تا خلوی اداره جو لکلیو لوی اداره اډیر انتظامات لیکلیو او قران پکې نو کتابونو علمونو او دا د ملکو پروګرامونو دستار باندې وی او قران پکې نو ها ان تذکرۃ معرضین الله ای زادی باندې چل شیو چې دې قران نه مخړولیو او ډیر سخت زجر دې ګوره کانم حمر مستنفره فرت من قسوره دا ستنه تختی دیلیو د کتابه وی دا غخردی چې تری دیلی دی د زمرینه قران زمره یو کنه ا دې چې دا ست تختی دو چلو شاته نکاتو دا حال دنیا کې وګوره چې څنګه قران وینو اقصیده تاسو د ازمیخ د پاره یو جمعه تلورشه چیرې خلی بویو معلومات کو چیرې د کمیټه صدر زیب سوک دی هغه تا وای چیرې ستاسو د جمعه کې مونږه اب تک یو شپا یا یو رات درس کوم له واخ راکه کم ده نه راغلی حقانی جماعت نه ها ولیدل طالبان نشتا ولیدل تمونګه ګرن وایو ای دا وای په وکتاوی خډی را بخای تا خو بند کو تا خو چې مونږ د خوب وضو نو سار مانځه پسې درس مکو په خواو کې وکړه هدي په دې باندې سپړل څه شي راواله بس کار دې هوځي کیږي نو ښا کار دې هوځي کیږي یا قران او یا بل څه شي کنه دا چې په قران باندې دې بد ګڼل ائمام خوم د خلق تابعین الکه چې هغه توې چې مکو نو وای بس خدا حافظ چې قران پکې نه وي د قران درس پکې نه وي نو بس زنه لاړم طالب خدای دینه خدای درکې ناغم امام نیتی سره کړه امام نیتی سره کړه او تنخوا وره نو خوش کنه ها درځي خلق حال لخا. بس قرآن سره نه لګي قرآن اوري نوم په بد لګي چې کوم دی چې صحیح طریقې سره بیانېږي ها هغه پويږي چې ډېر خلق الله پوک د شرک نه اخلاص کو او د جهالت نه راويستو خو لیکن خپل زړه غوستي دی ها نبا خپل ځای کې چرته د قران انا با بلده تا لالشی کچه تا راشی جناب زمان دا دیل راشی نوم داسی برا برا گوری تو بای چه دا دا امام بارا دا دا قرآن ناغی مثال دکر که خواه آقا وقت که خواه اللہوی دا خو خردی چه تری دلی دزماری نا یو پلا بل پلا تختی شور ادوگ بل یرید کل منهم ایو تاسو پم منشرا پیغمبر سره ځان برابرو چې مونږ بالا خبره مانو چې مونږ تداسې په کتاب راکړې شي کنه چې تعالی درکړې مونږ لنرا کې ول مونږه کم یو مونږه هر یو لږ دقه سي صحیفه راشي صحیفه مونږ بالا ایمان راو اللہ زجر ذکر کی کلا ہر چالا نشور کولے واللہ خافون الاخرہ دین یری گی دا قیامتنا دا جہنمنا دا عذابننا او دا سقرنا آخر کی ترغیب بیا کلا انہو تذکرہ دا قرآن دے فتیبہ کامیابی گی وللار نشتا دیتا ولا سچے دا پسی مانا کس دکے د توحید په انداز باندې به وین او علاوه کار کی هو الله زبردستی نه کوي په من شاه ذکر اختیار ور کړی دی چې دا چا خو هي نه عبرت ته واخلي زدي کی ور پسې وي او ما یذکرونا الا ان شاء الله د اختیارات د الله دی ښا د انسان اختیار دغه نشته دی تا دا اللہ اختیارات تھی خواہ کنی کل کل دا دیم پڑھو کی راشی خواہ چدا سسدغوی نی ویر قرآن دیر برکت تھی کنا گروہ تھی خونا اللہ ویداز ماخ وخدا اس سو کے عبرت نشی آغستے اس سو کا قرآن نشی راغستے او نیشیز دکولے اللہ یشاء اللہ او جدا اللہ سو خوخی نغیو تراولی اغیبان دیز دکی او غیل پزرکی تا قرآن محبت اچی اللہ انشاء اللہ جدا اللہ خوخشی بس او آل التقوی و آل المغفرہ دے خلاصہ ذکر کرن چه انسانا تا دا شرک نزان بچ کا نزبا تمافیو کما اسانا خبر دا خدورا مختصر خبر نه پويږي هو اهل التقوى تداغنو يريگا شرك مکوا نو اهل المغفره الله کار دا چې هغه بخنه کوي هغه عادت دا چې هغه بخنه کوي هغه هويلي چې باز زه معافي کوم بندیان ته زه غفور يم زه غفار يم زغافریم دریوال صفتونه ځان تاوستری چې زه بخنه کومه په دې شرط چې اوسړه زما شرط پوره کی هغه شرط څه دی التقوا چې نن شرک نه بچ کی نو مغفرت او تحاصلیږي ملاویږي بغیر د څه ایواز نه دا صرف د الله خو خدا نو صورت کې زیات بحث پا خلقو دی چیغی دی قرآن نمخڑو اعراض کو انی تذکرت معرزین دا غیه دیر عیوب بیان کرل او دا غیه آخرت کی اغا سخ حالات ذکر کرل خواه واخر دا